तां जो जॾहिं उहे मिड़े ई उन दोज़ख वटि ईंदा त हमाल संदुन कन ऐं संदुन अखियूं ऐं संदुन खलूं जेकी उहे दुनिया में कंदा हुआ तंहिंजी मथुनि शाहिदी ॾींदियूं।